Przypowieści Salomona, pierwszy rozdział, od 10 do 19 wiersza. Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. 11. Jeżeli mówią, chodź z nami, zaczajmy się, aby przelać krew, zaczatujemy bez przyczyny na niewinnego. 1.12. Pochłoniemy ich jak kraina umarłych, żywcem i cało, jak tych, którzy wstępują do otchłani. 1.13. Zdobędziemy różne kosztowne mienie, napełnimy nasze domy łupem. 1.14. Zwiąż swój los z naszym, wszyscy będziemy mieli jedną kiesę. 1.15. Synu mój, nie idź z nimi ich drogą, wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki. 1.16. Gdyż ich nogi biegną do złego, śpieszą się, aby przelać krew. 1.17. Lecz na próżno zastawiona jest sieć na oczach wszelkiego ptactwa. 1.18. Bo oni czyhają raczej na własną krew, czatują na własne życie. 1.19. Taki jest los wszystkich, którzy polują na niegodziwy zysk. Zgubi on tych, których pogoń za nim opanowała. Przypowieści Salomona, od 1:10 do 1:19.